You're my love, my love. Johnny Jai, you're my lover. You're my love, my love. Johnny Jai, you're my lover. You're my love. Yeah, man, I lost it. Roger. Johnny Jai, you're my lover. Okay. What's it now, win? Johnny Jai, you're my lover. Wait, it's up. ना सोचा ना समझा दिल दे दिया रे हो गया रे हो गया हाँ इस दिल का काम रे हो गया रे हो गया हाँ दिल तेरे नाम मेरी तबा तेरा नखरा कमाल है तबा मेरी तबा तेरा नखरा कमाल है तारीफ करने में तू बड़ा बेमिसाल है सोने सोने मुखड़े पे जुल्फों का जाल है Baby, drive me crazy, crazy. You're my bomb, baby. Yeah, yeah. Wicked time, come on. All right, I like this. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Take a drive, time. पुराना लव का तकिया कलाम है I like the way you're talking out, baby. बड़ा ही पुराना लव का तकिया कलाम है मैं हूँ तेरी तू है मेरा चर्चा ये आम है चल हट जाने भी दे मुझे बड़ा काम है तू ही सुबह है मेरी तू ही मेरी शाम है हो गया रे हो गया मुझको भी प्यार ना समझा दिल दे दिया यार हो प्यार हो गया हम दिल का काम रे हो प्यार हो गया दिल तेरे नाम